herself. She can't wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out, and she never gives in. She just changes her mind. She's frequently kind, and she's suddenly cruel. But she can do as she pleases, she's nobody's fool. She can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me. Een van de allermooiste van Billy Joel, hier in de late avond. She's always a woman. An aha crying in the rain. Mooi. We gaan het hebben over Marion Mertens, met Marion Mertens. En zij tekent graag. Hoe dat zit, dat hoor je in het gesprek met Herman de Bruin. Wij gaan praten met Marion Mertens over begrijpend tekenen. En wat begrijpend tekenen is, dat kan ik beter aan dezelf vragen. Want ze is aan de telefoon. Marion, welkom. Dankjewel. Ja, begrijpend tekenen. Wat doe je dan? Ik teken om dingen duidelijk te maken, om uit te leggen. Om een tekst eigenlijk om te zetten in een tekening. Ja, zoals bijvoorbeeld. Heb je een voorbeeld? Je zou bijvoorbeeld het proces voor het aanvragen van een bijstandsuitkering kunnen, kunnen tekenen in plaats van het uitleggen in meerdere pagina's tekst. Ja, ja, maar dan maak je daar meerdere tekeningen van? Is dat dan een soort stripverhaal? Het is geen stripverhaal, maar het is wel een beschrijving op 1 A4'tje eigenlijk, dus veel korter dan tekst kan. Met daarin de hoofdlijnen van wat ermee bedoeld wordt. Ja. Voor de aanvraag van een bijstandsuitkering zou je kunnen zeggen van ja, wat wil iemand, een beoordelaar zeg maar, van jou weten als je een uitkering aanvraagt. En dat kan je even zo goed in woorden vatten, maar even zo goed in een tekening. Ja. Of tekeningen dan, want dat zijn er meerdere. Ja, maar dan op 1 A4 zeg. Ja, niet een heel boek. Het is geen heel boek, want dan gaat het doel voorbij van een... Van een korte samenvatting. Ja. Zeg maar. Je hebt het over een uitkering. Zit je in dat werk? Ik werk als jurist bij een organisatie die ervoor zorgt dat partijen in de sector werk en inkomen, zoals de UWV en de gemeentelijke sociale diensten, dat die genoeg gegevens hebben om te beoordelen of iemand een uitkering kan krijgen. Ja, ja, dus dan heb je wel het verhaal van die mensen nodig en moet je ze ook weer iets uitleggen. Maar is dat dan... doe je dat alleen bij mensen die slecht lezen of de taal niet machtig zijn? Nou, dat is één doelgroep. Maar dit heb ik gewoon voor de hobby gedaan, zeg maar, om te oefenen. Waar ik het ook voor gebruik is in mijn werk. Ik werk als beleidsjurist, juridische zaken dan, hè, als jurist. Ja. En daarmee kan ik in mijn werk kan ik ook aan het management uitleggen hoe de dingen in elkaar zitten en welke acties er gedaan moeten worden. Ja. En wat nu precies het probleem is. Dat was even wennen, denk ik. Want ze zijn gewend om een rapport te krijgen van, nou ja, zeg even 10 pagina's of zo. Maar nu ineens een vel met tekeningen. Hoe werd het ontvangen? Ja, heel positief eigenlijk. Maar wel verrassend. Het is even een drempeltje om over te gaan. Ja. Maar daar had ik me geen zorgen over hoeven te maken. Nee, nee. Dus, maar het was wel nieuw. Dus je dacht, ja, hoe komt dat over? Maar dat ging goed. Dat ging goed, ja. Ja, ja. Hoe ben je op het idee gekomen om dat te gaan doen? Nou ja, het kwam eigenlijk redelijk vanzelf. Ik ben mij ergens vorig jaar gaan afvragen wat ik na na deze baan zou willen gaan doen als werk. En toen ben ik een loopbaantraject gaan doen. En eigenlijk tegelijk of parallel aan het loopbaantraject ging ik tekenen. Want ik vond die PowerPoint-presentaties er zo saai uitzien. Ja, ja. Dus ik dacht, ik ga er eens een tekeningetje van maken over privacy dingen. En toen ging het persoonlijk ontwikkelingstraject verder en het tekenen ging verder. En uiteindelijk vervlocht dat zich in elkaar als een mogelijkheid om ook te gaan doen als werk, zeg maar. Ja, ja. En zo ben je er langzamerhand opgekomen om dat te doen en het wordt goed ontvangen. Dus blijkbaar werkt het goed. Ja, precies. Ja, ja. Was je altijd al aan het tekenen op school? Droedelen heet dat, geloof ik. Die kleine tekeningetjes maken als je je verveelt. Nou, dat deed ik inderdaad. Maar op de middelbare school heb ik eigenlijk

tearing apart my blue, blue heart. I'd have sworn that with time thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing makes me forget. Red, red wine, stay close to me. Don't let me be alone. It's tearing. Veel mensen kennen dit in de uitvoering van de T-set, maar de oorspronkelijke uitvoering is deze. New Diamond, Red Red Wine. We gaan het hebben over een filmfestival, prijswinnaars uiteraard in Rotterdam. Daarover gaat in gesprek Mariska de Vries. Het International Fund for Animal Welfare heeft een prijs gewonnen op het Rotterdam Wildlife Film Festival. Ik ga daarover praten met Sabine Zwiers, zij is senior campaigner. Welkom Sabine, met wat voor film hebben jullie gewonnen? Nou, we hebben gewonnen met Sonic Sea. Sonic Sea is een film die gaat over onderwatergeluid, onderwaterlawaai eigenlijk wel te verstaan. Dus al het geluid wat door mensen wordt gemaakt onder water. Dan heb je het over scheepvaart, maar je hebt het ook over sonar door de marine. Je hebt het over de gas- en olieindustrie. Ja, eigenlijk alles wat wij op zee doen maakt heel veel lawaai onder water. En ja, veel mensen weten eigenlijk niet wat dat betekent voor het leven wat er onder water zich afspeelt. Hè. Met name kijken wij dan naar de walvissen. Want die zijn voor eigenlijk alles afhankelijk van hun gehoor. Onder water is natuurlijk weinig te zien, dus je moet vooral heel goed kunnen luisteren. En ja, dat wordt overstemd door bijvoorbeeld schepen, maar ook ja, enorme knallen waar ze heel van schrikken, waardoor ze stoppen met eten, waar, ja, zelfs met de dood tot gevolg door stranden op vanwege sonar. Dat is wel een van de allerbekendste voorbeelden. Ja, je ziet het vaak bij dolfijnen, walvissen, dat hun sonar in de war raakt door dat geluid dan. Dat is eigenlijk het grootste probleem. Ja, ze schrikken er ontzettend van. Dus het is ook, ja, je moet ook bedenken dat dat soort geluiden onder water vaak bijvoorbeeld te vergelijken zijn met het lanceren van een raket. He, dat is wel door iemand genoemd die het heeft bij windmolenparken. Dat zo ontzettend veel herrie maakt, dat daar zouden wij ook helemaal niet tegen kunnen. Nee, we weten al dat bijvoorbeeld als iemand naast een vliegveld woont, dat hij daar al gezondheidsklachten van krijgt. Maar dit is dus nog een graadje erger. Dit is nog een graadje erger. Dan moet je ook bedenken dat het, ja, je woont eigenlijk niet alleen langs een vliegveld, maar ook nog langs de snelweg, want door de schepen. En dan wordt er ook nog eens naast je gebouwd. Als je het daarmee vergelijkt, nou dan snap je wel dat het een heel grote verstoring is voor de dieren. Ja, wat is daar wetenschappelijk onderzoek naar gedaan? Hoe het exact uitwerkt op de populatie walvissen en dolfijnen? Nou, er is heel veel onderzoek gedaan al. Het is nog niet op alle populaties. Zeg maar. Je hebt natuurlijk verschillende soorten die ook op verschillende manieren er last van hebben. Je hebt de grotere walvissen die veel meer last hebben van lage tonen. Maar we weten ook eigenlijk sinds kort dat bruinvissen die bijvoorbeeld in de Noordzee voorkomen heel erg schrikken van de hoge tonen die schepen maken en dus stoppen met eten zoeken en dan wegduiken. Terwijl voorheen werd altijd gedacht dat ze, nou ja, dat die schepen vooral die lage tonen produceerden. Dus er is nog steeds nieuw onderzoek, maar er is al wel echt wel heel veel gedaan over de hele wereld. Dus het bewijs genoeg dat ze er last van hebben. Ja, wat is er precies aan te doen? En is er bereidheid om er iets aan te doen? Er zijn verschillende dingen aan te doen. Er wordt gelukkig heel veel gekeken naar technische innovatie. Bijvoorbeeld bij het heien hebben, windmolenparken. Daar is van alles al nieuw mogelijk aan technieken. Maar ook de scheepvaart. Een van de dingen die ze nu al zouden doen, zonder dat daar heel veel aanpassingen voor nodig zijn, is langzamer varen. Dat is niet alleen goed dat er dan minder geluid wordt geproduceerd, maar ook nog eens goed voor de minder uitstoot van schadelijke stoffen. Iets wat ze toch al moeten verminderen met verband met klimaatverandering.

Hoe zou het zijn met Dido? Ik wil een tijdje niks meer van haar zien binnenkomen hier in de digitale discotheek van de late avond. Dus zou best wel eens kunnen dat ze al een tijdje niks meer zien. Maar ik kan me hartstikke frissen. Een ontzettend mooi nummer uit 2003. Hier in de late avond. You're the White Flag. En het kleine orkest ervoor over de muur. Ja, in een tijd dat we weer praten over muren overal. Nou ja, het is maar dat je het weet. Zo meteen gaan we het hebben over parelduiken hier in de show. Parelduiken, maar dan niet in de zee. Niet naar oesters, maar in het meest verkochte boek ter wereld. Je hoort het zo meteen aan. Prachtige van Carole King. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something so easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something nummer dat veelvuldig werd gedraaid in de jaren 70. Terecht ook, want toen was het een grote hit van Carole King. En een mooie herinnering voor velen onder ons. It's too late. We gaan het hebben over parelduiken in, jawel, de Bijbel. Marga Haas doet dat iedere 14 dagen. Je hoort er meer over in een gesprek met Herman de Bruin. Als je gaat parelduiken, dan moet je de zee in. Maar mijn gast die nu aan de telefoon is, die gaat de zee niet in. Die gaat ook niet echt parelduiken, maar ze noemt het wel parelduiken. Nou, dat vergt enige uitleg. Marga Haas, welkom. Dankjewel. Je bent de auteur van Parelduiken, dus het gaat over geschreven teksten. Ja, Ja, en hoe doe je dat? Nou, wat ik doe, ik duik in de Bijbel. Mm-hmm. En dan soms is één woord of één zin al voldoende. En daar duik ik zeg maar in. En dan als ik een parel opgedoken heb, dan schrijf ik daar een stukje over. En die noem ik dan een parelduiker. Ja, ja, dus eigenlijk figuurlijke parels opduiken uit de Bijbel. Nou, er staan heel veel pareltjes in, denk ik, in de Bijbel. Ja, zeker. Ik ben nog niet klaar. Nee, dat is een dik boek. Ja. 66 boeken zelfs. Dus. Je hebt ze allemaal geteld. Nou, volgens mij zit dat nog in mijn collectieve geheugen of zo. Paraat kennis. Ja, knap, zoiets. Ja, ja. Maar je bent geen dominee of zo. Want je zou dan veronderstellen dat mensen denken van... hé, hey, die gaat dus op de preekstoel staan en die gaat die pareltjes opduiken en daar vertellen. Ja, maar dat doe ik ook. Ik ben predikant geweest, maar heel kort hoor. Het was op een blauwe maandag. En ik doe nu allerlei dingen die lijken op het predikantschap. Ik ben een geestelijk verzorger in een hospice. Mm-hmm. Maar ik schrijf ook. En ik ga ook af en toe voor. Dus soms gaat dat samen. Ja. En die pareltjes die je dan schrijft, waar komen die dan tevoorschijn? Kunnen mensen die lezen? Die publiceer ik op mijn blog. Op www.margahaas.nl. Daar publiceer ik elke twee weken een nieuwe. En ik doe dat nu meer dan 5 jaar. En met 5 jaar dacht ik van, goh, zal ik eens kijken of er een uitgever geïnteresseerd is om daar een bundeltje van te maken. En die zei van, nou, als je er nou 52 uitpikt die een beetje, hè, met dat het rond kerst over kerst gaat en rond Pasen over Pasen, dat een beetje het ritme van het kerkelijk jaar volgt, dan maken we er een leuk bundeltje van. Dus dat hebben we gedaan. Het begint met Advent, dus de eerste overweging die gaat over een tekst van Advent. En je zou zeg maar, als je elke week dit volgt, dan begin je 2 december, dan is de eerste Advent. Ja. En dan ben je volgend jaar, eind november, ben je zeg maar tussen aanhalingstekens klaar. Volg je dan het kerkelijk jaar? Nou, op mijn blog niet zo heel erg. Ik moet zeggen, ik voel me altijd wel een beetje verplicht om rond kerst het over het kindje in de kribbe te hebben en rond Pasen het over de opstanding. Mm-hmm. Ja. Min of meer. Maar ik word er steeds vrijer in, moet ik zeggen. Ja, dat zou ook een beperking kunnen zijn. Maar je hebt er wel 52 uitgegeven. Dus wekelijks kunnen mensen dan die lezen. Dus het boekje Parelduiker, daar staan er 52 in. En dat volgt dus heel min of meer strak het kerkelijk jaar. Ja. Inderdaad. Maar dat is dus een soort, dat kan je zondagsmorgens lezen. Ja, je kan het lezen wanneer je wil natuurlijk. Maar, ja, uiteraard. Ja. Je mag ook alle 52 op één dag achter elkaar tuurlijk, lezen. Dat mag, je het controleert. Ja, dat mag ook, ja. Als je er eenmaal aan bezig bent. Want, dan kom je niet meer van los natuurlijk. Het is een blog, dat zijn niet altijd lange verhalen, hè? Nee, het zijn hele korte stukjes. Ja. 2 kleine pagina's. Dus zeg maar 400 woorden als iemand dat wat zegt, maximaal. Ja, ja, dus dan heb je het ook vrij snel uit te lezen. Ja, wat doet dat met mensen? Heb je daar iets van teruggekregen? Ja hoor, ik krijg heel regelmatig reacties van mensen die dat een bepaalde zin hun erg trof. Of dat ze iets hebben gekregen waar ze echt over na moeten denken. Dan denk ik, nou prima, weet je, daar schrijf ik ze ook voor. Nou ja, ik schrijf ze eigenlijk voornamelijk voor mezelf. Mm-hmm. Om een soort van bij te houden wat voor ontwikkeling ik maak in het begrijpen en in het lezen van de Bijbelverhalen. Ja. Maar ik laat anderen ook mee genieten van die vruchten. En als dat wat in beweging zet bij een ander, nou, dan ben ik altijd heel erg blij. Ja, ja, want dan raakt het mensen ook. En dat is dan prettig. Hoor je ook wel eens iets terug wat je dan weer kan gebruiken in je volgende blog? Ja. Mensen die dan een vraag stellen van wat bedoel je dan eigenlijk? Nou, soms komt daar in een volgende blog uit voort. Ja, ja. Dus er is een hoor en wederhoor. Jazeker. Ja, ja. Die blog die staat wekelijks ergens. Hoe kunnen mensen... Tweewekelijks. Tweewekelijks. Hoe kunnen mensen die bereiken? Op mijn eigen website, margahaas.nl. Mm-hmm. Daar staat Parelduik in de Bijbel, staat daar links. Dat is in de linkerbalk, in de menubalk. Dat is een link waar ze op kunnen klikken. Maar je kunt je ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan krijg je elke week die blog gewoon in je mailbox. Ja, ja. Dus... En dat kan ook daar in de linkerbalk, zie je een invulvenstertje. Maar de blogs die je al hebt geschreven, die zijn ook allemaal na te lezen op jouw website. Ja. Die staan er allemaal op. Die staan er allemaal op. Marga Haas, auteur van Parelduiken en alle andere dingen die je doet. Je blog bijvoorbeeld, ook Parelduiken heet dat. Ja. Dank voor het gesprek. En heel veel sterkte in het mooie werk wat je doet. Dankjewel. We used to laugh. We used to cry. We